Info. Održana je 6. sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci te su potvrđeni novi članovi. Studente će u Senatu predstavljati Pegi Pavletić s Odjela za biotehnologiju i Dominik Grdić s Akademije primijenjenih umjetnosti, Teodora Milošević i Marko Mesarić, oboje s Tehničkog fakulteta, Dora Nikola s Pravnog fakulteta i Ema Karmelić s Medicinskog fakulteta u Rijeci. Studente poslije diplomskih studija u Senatu će predstavljati Robert Doričić s Medicinskog fakulteta, Nađa Čekolj, Aleksandar Šušnjar i Tomislav Čop, studenti Filozofskog fakulteta. Na sjednici su donesena tri programa cjeloživotnog učenja, Mladi u suvremenom društvu Filozofskog fakulteta u Rijeci, slikanje portreta Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci te online marketing Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Senat je donio odluku o prestanka tvrtke Campus d.o.o. pri čemu je rektorica naglasila kako će dio aktivnosti koje je provodila tvrtka ugovorom prijeći u djelatnost Studentskog centra Rijeka, dok će druge preuzeti službe rektorata. MOL grupa ponovno je otvorila prijave za program Fresh 2017. kojim želi privući mlade talente. Natjecanje se održava 11. put za redom. Studentima zainteresiranima za naftnu i plinsku industriju omogućava sudjelovanje u međunarodnom online natjecanju te pruža mogućnost osvajanja atraktivnih nagrada. Natjecanje se odvija u 3 kruga. Rok za prijave je do 3. studenog 2017. Ispred Radio Rijeke u 17 sati održan je prosvjed protiv izricanja oslobađajuće presude Tomislavu Hrvatinčiću. Poslušajmo što o presudi misle riječki studenti. Pa isto mislim da je nepravedna. Hrvatska. Ova presuda je odraz države, odraz stanja u državi u kojoj živimo. Sramotno je, jer nije jedini slučaj sad taj sa gliserom zadnji, nego su već 3 ubojstva u pitanju. I nije to jedini slučaj samo Horvatinčića i više njih. Svi su na kraju poražavajući i sve plaćamo mi. Presuda je odraz države u kojoj živimo. Apsurd živi. Korumpiranost 0 bodova. Je Medo bio kriv. Eto, izgleda da u Hrvatskoj pas može ipak biti optužen za lajanje i osuđen, ali čovjek se može izvući iz 3 ubojstva. Za kraj vremenska prognoza. Sutra je iznad prosječno toplo i sunčano. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, a najviša dnevna uglavnom od 20 do 25 stupnjeva. S ovu info uredila i čitala Bojana Guberac. Slušali ste Sovu info.